towarzyszy. O niepojęty, niezgłębiony miłosierdzie Boże, co Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przyjaciel Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Dla człowieka grzesznego, Tyś słodka nadzieja.